أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكية صلاة نسلام زمويندي متميت محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا تمولاني يا سورة البقرة آية تليزو زنغمزية جانا ziliwagusia waumini wa kweli kweli. Aya za jana ziliwagusa wale waumini wa kweli kweli. Baada ya aya hizo, hizi aya zinazofuatia, aya mbili hizi za mwanzo, kuanzia hii innal ladhina kafaru sawaa'un 'alayhim na hiyo inayofuatia, ni aya mbili ambazo zinawagusia wale wakanushaji wa kweli kweli, kama ambavyo za jana ziliwazungumzia waumini wa kweli. Hizi aya mbili za mwanzo leo zinawagusia wakanushaji wa kweli ambao ukanushaji wao ni wazi. Kisha baada ya hapo kumetajwa aya zingine ambazo zinawagusa wanafiki kama tutakavyoona. Tukianza na hii aya ya sita, Allah yuasema innal ladhina kafaru, hakika wale walomkufuru Allah, hakika wale ambao ni wakanushaji, hakika wale ambao wanafunika haki na kuificha haki. Ndio maana kafaru, kafaru yani wanaifunika haki ili haki isionekane, vile vile pia wanaificha haki ili haki isionekane. Ndio maana wakaitwa kuwa ni wakanushaji, manake wanaikanusha haki, wanaificha haki, wanaifunika haki. Kwa watu wale walomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuambiwa sawa'un alayhim, ni sawa kwa wao. Aandhartahum, ni umewaonya, am lam tundhiruhum, au haujawaonya. Yani wale manake ukanushaji wao ni wawazi, si wa kujificha, ni wawazi, wameshaamua kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuonywa kwao na kutokuonywa ni kitu kimoja, hawezi wakaamini, yani hawatokaa waamini, manake wao tayari wameshaamua kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakanushaji wanaokusudiwa hapa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliandikia kwamba watakuwa ni wenye kufa hali ya kuwa wamemkanusha. yani wale wameandikiwa kwamba watakufa hali ya kuwa na ukanushaji wao pamoja nao, yani ndio wanaokusudiwa hapa. Kwa watu wale ukiwaonya usiwaonye ni sawa kwa wao, hakika wale hawatokuwa ni wenye kuamini, manake wameshaamua kuikanusha dini ya Allah, wameshaamua kumkanusha Allah, wameshaamua kuipinga dini ya Allah kwa jeuri yao na kiburi chao na inadi yao. Kwa kuwa wameamua kufanya hivyo kwa ajili ya inadi, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaandikia kwamba ni wenye kupotea, watakufa na huo ukanushaji wao, hawatoamini. Kwenye sura Yunus Allah Subhanahu wa Ta'ala yasema, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, hakika wale ambao tamko la Mola wako limeshawafikia watu wale bila shaka hawatokuwa ni wenye kuamini. Manake dalala tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha waandikia ya kwamba ni wenye kupotea na watakufa na upotevu wao. Kwa watu wa sampuli ile, hata ukawafikishia vipi, hawatokaa waamini, manake kadari imeshapita ya kwamba wao watakufa na huo ukafiri wao. Na ndio wanakusudiwa hapa, innal ladhina kafaru, hakika wale walomkanusha Allah, sawaun alaihim andartahum am lam tumdhirhum la yu'minun, umewaonya haujawaonya, bila shaka hawatoamini, watabakia na huo ukanushaji wao. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Khatama Allah Subhanahu wa Ta'ala kapiga muhuri, ala qulubihim, kwenye nyoyo zao. Na maana kile kilichopelekea wasiamini, wakikumbushwa au wasikumbushwa hawatoamini, manake kwenye vifua vyao, kwenye nyoyo zao, Allah kisha wapiga muhuri, mihuri ya kutokuamini. Khatama Allahu ala qulubihim, kwenye nyoyo zao Allah Subhanahu wa Ta'ala kapiga muhuri. Wa ala sam'ihim, na vile vile pia kwenye masikio yao wamepigwa muhuri. Wa ala absarihim ghishawa, na vile vile pia kwenye macho yao Allah Subhanahu wa Ta'ala kaeka kizuizi, kaeka pazia, kaeka kitu chenye kuwazuia wao kutokuona, hawaoni. Na ukitizama moyo pamoja na masikio na macho ni miongoni mwa vitu vizito ambavyo ni sababu ya mtu kuwa na elimu, ni sababu ya mtu kuongoka. Saka mtu moyo wake hauelewi, masikio hayasikii, macho hayaoni, hivi mtu yule ataongoka vipi? Aliyakuwa moyoni haelewi, masikio hasikii, kuona haoni, bila shaka yule hatokaa aongoke hata mara moja, atapotea mazima na atafariki na upotevu wake. Kwenye sura Tunahli Allah Subhanahu wa Ta'ala yasema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala kawatoeni kwenye matumbo ya mama zenu hali ya kuwa hamjui chochote, hakuna chochote mnachokijua, mnachokifahamu. Kisha baada ya hapo, waja'ala lakum sam'a wal absara wal afida, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea, akatupa as-sam'a, ambaye ni masikio, wal absara, ambaye ni macho, wal afida, ambaye ni nyoyo. Vitu vitatu hivi wanaviona, wanasema ni wasailul ilm, ni nyenzo za kupata elimu. Bila shaka ukiwa na vitu vitatu hivi, elimu utakuwa ni mwenye kuipata vizuri. Lakini ukikosa moyo wa kufahamu, ukakosa macho ya kuona, na vile vile pia ukakosa masikio ya kusikia, bila shaka elimu hautokaa uipate hata mara moja. Kwa hawa wakanushaji, kwenye nyoyo zao Allah Subhanahu wa Ta'ala amezifunika, kwenye masikio yao yamefunikwa, kwenye macho yao yamewekwa pazia. Ina maana hata siku moja hawatoongoka. Walahum adhabun adhim, na watu wale hiyo siku ya kiyama watakuwa ni wenye kupata adhabu kali iumizao. Baada ya kutajwa hao wakanushaji, baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaanza kuwataja sasa wale wanafiq. Hizi aya zinazofuatia, aya 13, zinawagusia wanafiq kama tutakavyoona. Na nifaq, kama wanavyosema wanavyoni, ni kudhihirisha khairi na kuficha shari. Juujuu unadhihirisha khairi, lakini moyoni mwako na ndani yako ni shari imekuja. Hiyo ndio nini? Ndio nifaq. Na ndio maana wanavyoona wanasema, an-nifaq ni kule kuficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu. Manake Uislamu ni khairi, alafu ukafiri ni shari. Kwa pale ambapo mtu anapoficha shari akadhihirisha khairi, bila shaka mtu yule anakuwa ni munafik. Na nifaq, kama wanavyotuambia wanavyoni, imegawika mara mbili. Kuna nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Kuna nifaq ya moyo, nifaq ya akida, ya kuamini ya moyoni, na vile vile pia kuna nifaq ya matendo. Na nifaq iliyotajwa kwenye aya hizi ni ile nifaq ya imani ya ndani, ambaye nifaq ile bila shaka mtu akiwa na nifaq ya aina ile, bila shaka anakuwa anahesabika kuwa sio Muislamu, hata kama atajidai yeye ni Muislamu, lakini ukweli atabakia kuwa ni mkanushaji wala sio Muislamu. Na mtu akiwa na nifaqi hiyo ambaye ni nifaqu ni itikadi, bila shaka inamtoa mtu katika Uislamu, na akifa vile anakufa aliyakuwa yeye sio Muislamu. Na ndio iliyotajwa kwenye aya hizi ambazo sasa hivi tutaenda kuzizungumzia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi akiwa Makka, kule Makka kulikuwa hakuna nifaq wala kulikuwa hakuna wanafiki, bali ilikuwa ni kinyume chake. Manake kama tulivyotangulia kusema, unafik ni kuficha shari na kudhihirisha khairi, yani kuficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu. Na kule Makka Waislamu walikuwa wanaficha Uislamu, yani baadhi ya Waislamu wakiwa Makka walikuwa wanaficha Uislamu alafu wanadhihirisha ukafiri, kama tunavyojua kisa cha kina Amaru ibn Yasir na watu wale. Bila shaka manake walitakwa kabisa wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imani moyoni kabaki kakita, wakawa wanadhihirisha nini, wanadhihirisha nini, ukafiri mdomoni, lakini kwenye nafsi zao kuna imani tele imejaa. Lakini pale watu walipohama kutoka Makka kuelekea Madina, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza kupata wafuasi wengi kule Madina, kama tunavyofahamu Madina kulikuwa kuna makabila mawili makubwa ya Waarabu, ambaye ni kabila la Aus na kabila la Khazraj. Hayo makabila mawili hayo, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, walikuwa na kiongozi wao. Kiongozi wao ambao walikuwa anatokea kwenye kabila la Khazraj, yule kiongozi alikuwa anaitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Jamaa yule alikuwa tayari pale Madina wanakaribia kumvisha taji la ufalme. Yaani ilikuwa imebaki masiku machache wamvishe taji la nini? Taji la mfalme, wamfanye kuwa ndio mfalme wao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka akaelekea Madina, watu wakashughulishwa. Wale watu wa pale Madina wakashughulishwa ishu ya kumvisha taji yule jamaa, kumfanya kuwa ni mfalme wao, wakashughulishwa na ujio wa nani? Ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitendo kile kikamfanya mtu yule awe na beef, awe na chuki moyoni mwake. Lakini akawa amekimia. Maanake Uislamu bado ulikuwa haujapata nguvu. Na vile vile pia miongoni mwa watu waliokuwa kishi pale Madina ni Mayahudi. Na Mayahudi walikuwa makabila matatu ya Kiyahudi, ambao ni Yahudu Banu Qainuqa na Banu Quraidha na Banu Nadhir. Kwa yule jamaa baada ya kuona kwamba watu wameacha kumwangaikia, wameanza kushughulika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ana chuki moyoni mwake. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kushiriki vita vya Badr, yule jamaa kuona Waislamu hasa wameshapata nguvu vizuri, jamaa yule hasa ikabidi atangaze Uislamu kijuujuu. Lakini ndani yake akabakiwa na nini? Na ule unafiki ukafiri ukaendelea kubakia. Lakini kijuujuu akatangaza kwamba yeye ni Muislamu. Manake ameona hasa Waislamu wameshapata nguvu. Na ndo maana baada ya hapo ule unafiki ukaanza kukithiri na kuenea kila sehemu. Mji wa Madina ukawepo baadhi ya watu wanafiki, na pembezoni mwa mji wa Madina vile vile pia wakawepo baadhi ya watu ambao walikuwa ni wanafiki kama tunavyojua. Kwa watu wale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwafedhehesha. Kwenye suratul Tauba wametajwa kwa wingi sana, na vile vile kwenye suratul Munafiqun wametajwa kwa wingi, yani wamefedheheshwa, na suratul Muhammad pia wametajwa. Na kwenye aya hizi kwenye suratul Baqara vile vile pia Allah kawataja, yani kawafedhehesha. Manake ni watu walitangaza Uislamu, wale Waislamu wakajua jamaa wale ni ndugu zao, lakini kumbe hawakuwa ni Waislamu, bali walikuwa ni makafiri, lakini wameficha ule ukafiri wao kwa vazi la Uislamu. Sa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Na wapo miongoni mwa watu ambao wanadai ya kwamba wao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wameiamini siku ya mwisho. Wamemwamini Allah na vile vile pia ujio na uwepo wa kiyama vile vile pia wameamini. Lakini ukweli wama hum bimu'minin. Lakini ukweli wao si waumini. Kwa sababu gani? Manake imani ya kweli kweli ni imani ile ambayo unakiri moyoni mwako, kutamka kwenye ulimi na vile vile kufanyia kazi kimatendo. Lakini watu wale wanadai tu wameamini, lakini moyoni hawajakiri. Ndio maana Allah amesema ma hum bimu'minin. Watu wale uhakika ukweli ni kwamba sio waumini wa kweli. Wanachokifanya yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Wale watu kwa ujinga wao na upotevu wao wanadhani ya kwamba wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala pale wanapodai ya kwamba wameamini hali ya kuwa ukweli uhalisia hawajaamini. Kitendo chao kile wanadhani ya kwamba wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile pia wanaona ya kwamba wanawadanganya wale walomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukweli ni kwamba ma yakhda'una illa anfusahum, hawadanganyi isipokuwa nafsi zao wenyewe. Manake kitendo chao kile madhara yake yatawarudia wenyewe, wao wenyewe ndio madhara yatawarudia pale wanapotangaza wameamini hali ya kuwa hawajaamini. Kitendo kile bila shaka ni kitendo kibaya na madhara yake yatakuwa ni yenye kuwarudia. Kwa hiyo hawajamdanganya Allah wala hawajawadanganya wale waliomwamini Allah, isipokuwa wanajidanganya wenyewe kwa kudai vile. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, wala awahisi ya kwamba wanajidanganya wenyewe. Wanaona ya kwamba wanamdanganya Allah, wanaona ya kwamba wanawadanganya Waislamu. Lakini ukweli ni wanajidanganya wenyewe pasina wao kuhisi. Manake madhara ya kitendo kile yatakuwa ni yenye kuwarudia wao wenyewe. Fi qulubihim maradhun. Kwenye nyoyo zao kuna magonjwa, ugonjwa. Wanaviona wamesema maradhun yani shak. Moyo wao mna shaka na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mguu mmoja humo ndani ya dini, mguu mmoja huko nje ya dini. Yaani mguu mmoja ameweka ndani na mguu mmoja huko nje. Ikiwa ni masala ya Uislamu ndio una nguvu, wanajidai ya kwamba wao ni Waislamu. Ikiwa ni issue ukanushaji ndio ina nguvu, wanaoacha Uislamu wanadai ya kwamba wako pamoja na wakanushaji. Ina maana vifuani vyao, moyoni mwao kuna mashaka, kuna maradhi ambayo ni nifaq, unafiki umewajaa. Fazadahumullahu maradha. Allah subhanahu wa ta'ala kila kukicha anaendelea kuwazidishia mashaka moyoni mwao. Kwa sababu gani? Kila kukicha Uislamu mambo mengi Mtume SAW anazidi kuyabainisha. Kwa kadri ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozidi kubainisha mambo mengi, wale watu wanazidi kuwa na mashaka vifuani mwao, manake hawajamuamini Allah, hawajaiamini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhabun alimun, na watu wale watapata adhabu iumizayo siku ya kiyama. Watapata adhabu kali, adhabu chungu, adhabu yenye kuumiza. Bima kanu yakdhibun, kutokana kwa kile ambacho walichokuwa wakikadhibisha. Yani kupitia ukadhibishaji wao wakikadhibisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo kile bila shaka kitawapelekea wawe ni wenye kupata adhabu kali hiyo siku ya kiyama kwa ule ukadhibishaji wao. Na watu wale walivyo wamepotea, utawakuta idha qila lahum la tufsidu fil ardhi qalu inna ma nahnu muslihun. Pale wanapoambiwa, wanapolinganiwa, wanapoelezwa msifanye ufisadi katika ardhi, msieneze ufisadi katika ardhi. Ufisadi unaoenezwa katika ardhi ni Allah kukanushwa, Allah kuasiwa, yani watu kumuasi Allah, bila shaka ni ufisadi katika ardhi unaenezwa. Vile vile pia Allah kukanushwa, Allah kukufuriwa, ni ufisadi unaenezwa katika ardhi. Kwa wale watu pale wanapoambiwa msiendelee kueneza ufisadi katika ardhi, msiendelee kumkanusha Allah, msiendelee kumuasi Allah, msiendelee kufichua baadhi ya siri ya waumini, watu wale walikuwa wakisema qalu innama nahnu muslihun, walikuwa wakidai ya kwamba sisi ni wasuluhishaji, ni watengenezaji, wala si waharibifu. Wanapoambiwa msiharibu, msieneze uharibifu katika ardhi, wenyewe wanasema la, sisi si waharibifu, bali sisi ni wasuluhishaji, sisi ni watengenezaji, sisi ni wazuri, sisi tunataka maslahi ijae ienee huku na kule. Kwa madai yao yale, Allah subhanahu wa ta'ala anayakadhibisha akisema ala innahum humul mufsidun, hakika wao ndio wafisadi wa kweli. Wanadai ya kwamba wenyewe ni watengenezaji, wenyewe ni wasuluhishaji, lakini ukweli ni kwamba wao ndio wafisadi wa dhati, ndio wafisadi katika ardhi hii. Walakin la yashurun, lakini wenyewe hawahisi, hawajui ya kwamba wao ni wafisadi. Wanafanya ufisadi lakini wanaona ya kwamba wanatengeneza, wanaharibu wakiona ya kwamba wanatengeneza, kumbe ndio waharibifu wakubwa. Pale wanapomkanusha Allah, pale wanapomuasi Allah, pale wanapofichua siri ya waumini, bila shaka wanakuwa ni wenye kufanya ufisadi, wenyewe wakiona ya kwamba wanafanya sawa. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na unawakuta watu wale pale wanapoambiwa aminini kama walivyoamini maswahaba, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo maswahaba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Idha qila lahum aminu, pale wanapoambiwa waamini, kama amana nnasu, kama walivyoamini watu. Watu wanaokusudiwa hapa ni maswahaba zake mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Watu wale wanapoambiwa vile, qalu anu'minu kama amana sufaha, wanauliza wakisema hivi mnatutaka sisi tuamini kama ambavyo walivyoamini wale wapumbavu wasiokuwa na akili wasiokuwa na rai, wakiwakusudia kina nani? Masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wale wanafik walikuwa wakijiona kwamba wao ndio wenye akili, wao ndio wenye rai nzuri, wao ndio wako vizuri. Kwa wanapoambiwa waamini kama walivyoamini masahaba zake mtume, wanauliza hivi mwatutaka sisi tuamini kama walivyoamini wale wapumbavu wasiokuwa na rai wasiokuwa na akili? Wanaona masahaba zake mtume ya kwamba hawana rai, ni wapumbavu, hawana akili. Qalu anu'minu kama amana sufaha, asa Allah yusema ala innahum humu sufaha, hakika ukweli wao hao wanafiki ndio wasiokuwa na akili, ndio watu ambao hawana rai, ndio wapumbavu. Walakin la ya'lamun, lakini wao hawalijui hilo. Yani ni watu ambao hawana akili na hawajui ya kwamba hawana akili, ni watu wasioelewa alafu hawajui ya kwamba hawaelewi. Na kitu kibaya ni mtu mjinga alafu hajui kama yeye ni mjinga. Yani mtu mwendawazimu alafu hajui kama ni mwendawazimu, yani hajui kama ana akili, bila shaka ni kitu kibaya sana. Ndio maana mwendawazimu akawa ni mwendawazimu kweli, manake hajui kama ana akili. Umeona? Ala innahum humu sufaha, hakika wao ndio hawana akili, wao ndio wapumbavu, wao ndio wasiokuwa na rai. Walakin, lakini hawalijui hilo. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, na watu wale pale wanapokutana na wale waliomuamini Allah, waliomuamini mtume sallallahu alaihi wasallam, hudai wao ya kwamba wameamini kama ambavyo watu wameamini. Wanapokutana na Uislamu wanadai ya kwamba wao pia ni Waislamu. Wanapokutana na waumini wanadai ya kwamba wao pia ni waumini. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, pale wanapokutana na waumini wao pia hudai ya kwamba wao ni waumini. Wa idha khalaw ila shayatinihim, lakini pale ambapo wanaporudi kwenda kwa wale viongozi wao, mashaitani wao, viongozi wao, shayatinihim yani viongozi wao katika upotofu, wanaporudi kwa wale viongozi wao ambao ni wapotofu wenzao, qalu inna ma'akum, wanadhihirisha wakiwaambia wale viongozi wao, mashaitani wao, ya kwamba sisi tu pamoja nanyi. inna ma nahnu mustahzi'un, hakika sisi tunawachezea wale waumini kwa kudai ya kwamba tu pamoja nao, lakini ukweli ya kwamba sisi tuko pamoja na nyie viongozi wetu. Pale mnapotuona ya kwamba tunawatangazia wale waumini, tunakuwa ni wenye kuwachezea tu, tunawacheza shere, wala hatuko nao bali tuko nanyi. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, wanawaambia viongozi wao wale ya kwamba sisi tuko pamoja nanyi, kika sisi tunawachezea wale waumini pale tunapowatangazia kwamba tuko pamoja nao. Asa Allah yosema, Allahu yastahzi'u bihim, Allahu yastahzi'u bihim, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewacheza shere. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, na anaendelea kuwapa muda waendelee kubaki kwenye upotofu wao wakiwa wametahayari, hawajui pa kushika, hawajui pa kuelekea, hawajui washikamane na Uislamu kweli kweli, au hawajui wabakie na huo ukafiri, yani wako baina baina, mudhabdhabina baina dhalika. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli Allah ndiye anayewacheza shere, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapa muda waendelee kubakia ndani ya huo upotofu wao walioko ndani yake. Yamahuna, wakiwa hawajui pa kuelekea, hawajui watashikamana na Uislamu wa dhati au hawajui ya kwamba watashikamana na huo ukafiri wa dhati, na maana wanachezea pale baina baina, na baina baina bila shaka wanakuwa wamo kwenye ukafiri. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bilhuda, hakika watu hao ni watu ambao ishtarau ad-dalalata bilhuda, wamenunua upotevu au upotofu kwa kuuza mwongozo. Ina maana wameuza khairi wakanunua shari, wametoa khairi wameacha Uislamu, wameacha uimani, wameacha iman wakachukua au wakanunua ukafiri na upotofu. Ulaika alladhina ishtarau, hakika hao ndio watu ambao walonunua ad-dalala, wamenunua ukafiri. Ad-dalala hapa al-kufr, bilhuda bil-iman, ina maana wameuza imani wakanunua ukafiri, wameuza nuru wakanunua giza, wameuza mwanga na vile vile wakanunua giza, upotevu. Kwa hivyo watu wao, fama rabihat tijaratuhum, biashara yao bila shaka haijawa na faida, ni biashara iliyopata hasara. Ma rabihat tijaratuhum, watu wale kwenye biashara yao bila shaka hawajafaulu wala hawajapata faida yoyote, bali wameambulia patupu, wamekula hasara. Wama kanu muhtadin, wala hawajawa miongoni mwa watu walioongoka, bila shaka wamekuwa ni watu waliopotea. Na bado aya zinaendelea kuwazungumzia kama tutakavyoona kesho. Tubrush mara moja kama kawaida yetu. Hakika wale walozificha haki na kufunika haki na kumkanusha Allah, kumkufuru Allah, ni sawa kwa wao kama utakuwa ni mwenye kuwaonya au usiwaonye, bila shaka hawatoamini, wataendelea na ukanushaji wao hadi siku yao ya kufa. Kwani bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ametia mihuri kwenye vifua vyao na vile vile kwenye masikio yao na vile vile pia kwenye macho yao. Allah subhanahu wa ta'ala kaeka pazia, kaeka kizuizi, kwa hivyo hakuna chochote wanachokiona. Na bila shaka watu wale watakuwa ni miongoni mwa watu watakaopata adhabu kali yumizayo siku ya kiyama. Na wapo miongoni mwa watu wanaodai ya kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanadai ya kwamba wameiamini siku ya mwisho, lakini ukweli ni kwamba watu wale hawajawa waumini wa kweli kweli. Manake imani ya kweli ni ile ambayo mtu anakiri moyoni mwake na kutamka kwenye ulimi wake, vile vile pia kufanyia kazi kile alichokikiri na kile alichokitamka. Watu wale kwa ujinga walionao wanadai, wanaona ya kwamba wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile pia wanaona ya kwamba wanawadanganya waumini wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukweli ni kwamba hawadanganyi isipokuwa nafsi zao, manake madhara ya hayo matendo yao yatawarudia wenyewe na yatakuwa ni yenye kuwadhuru hao wenyewe, lakini swala hilo hawahisi wala hawalioni. fi qulubihim maradhun, kwenye nyoyo zao bila shaka kuna maradhi, kuna mashaka, kuna unafiq, kuna riya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kuwazidishia mashaka kwenye nyoyo zao, ameendelea kuwazidishia unafiq kwenye nyoyo zao, na huo ukafiri kwenye nyoyo zao. Na watu wale watakuwa ni wenye kupata adhabu kali yumizayo kutokana na kile walichokuwa wakikadhibisha. Yani kutokana na ukadhibishaji wao watakuwa ni wenye kupata adhabu kali hiyo siku ya kiyama. Na watu wale pale wanapoambiwa msifanye ufisadi katika ardhi, msimkanushe Allah, msimuasi Allah, msidhihirishe, msifichue siri za waumini, watu wale walikuwa wakisema kwamba sisi ni watengenezaji wala sio waharibifu. Sa Allah yuthibitisha akisema kwamba hao ndio waharibifu wa kweli, lakini hawahisi ya kwamba ni waharibifu, hawajui ya kwamba ni waharibifu. Na pale wanapoambiwa muamini kama ambavyo masahaba walivyoamini, watu wale walikuwa kidai wakisema, hivi mwatutaka sisi tuamini kama walivyoamini wale wasiokuwa na rai, wale wapumbavu ambao hawana akili? Allah yuthibitisha akisema hakika wao hao wanafiki ndio wapumbavu, ndio watu ambao hawana rai, ndio watu ambao hawana akili, lakini swala hilo hawalijui. Na pale wanapoambiwa, pale wanapokutana na wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, watu wale udai ya kwamba wameamini, wao pia ni waumini. Na wanaporudi kwa wale viongozi wao katika makafiri, usema ya kwamba sisi tuko pamoja nanyi, kika sisi tunawacheza shere wale waumini. Kika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawacheza shere, na vile vile pia anawapa muda, anawavutia kamba, wazidi kutokomea kwenye upotofu wao, huku wakiwa wametahayari, wasijue pa kuelekea. Hakika watu hao ndio watu ambao wamenunua ujinga kwa kuuza mwongozo, na bila shaka biashara yao ile haijawa ni biashara yenye faida. Na watu wale bila shaka hawajawa ni watu waliongoka, bali bila shaka watu wale wamepotea, wamekuwa ni watu waliopata hasara. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.